एक और मिसाल, वदरब अल्लाह मसल रजुलैन, और बयान करता है अल्लाह एक मिसाल दो लोगों की, अहदहुमा उनमें से एक, अबकमु मादरजाद गुंगा है, यानी पैदाइशी गुंगा है, कभी एक लफ्ज नहीं बोल सका, ला यकदिरु अला शैइन, नहीं वो कुदरत रखता किसी चीज पर, वहुव कल्लुन अला मौलाहु, और वो बोझ बना हुआ है अपने आका पर, अइनमा युवज्जिहु, जहां कहीं वो उसको भेजता है, जिस डायरेक्शन पे उसे रवाना करता है, ला याति बिखैर, कोई खैर की खबर नहीं लाता, कोई खैर नहीं पाता, कहीं भी उसको वो भेज दे, चूंकि मादर गायब गुंगा है तो गुंगे बहरे भी होते हैं, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना किसी की समझता है, ना अपनी समझा सकता है, ऐसे शख्स को उसका मालिक अगर कोई भी जिम्मेदारी दे तो वो पूरी करके नहीं दे सकता। हल यस्तवी हुआ, क्या बराबर हो सकता है वो शख्स और दूसरा कौन, वमन यअमुरु बिल अदल, और वो जो अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है, यानी हर काम करने पे कादिर है, तो तभी हुक्म दे सकता है ना, बोल सकता है, और बोलने वाला सुनता भी है, और बोलता भी सिर्फ बोलता नहीं बल्कि अदलो इंसाफ पर यानी समझदारी पर मबनी बात करता है, वहुवा अला सिरात मुस्तकीम, और वो सीधे रस्ते पर भी है। अब यहां पर एक लफ्ज कल्लुन इस्तेमाल हो रहा है, कल कहते हैं बोझ को, तलवार की पुश्त को भी कहते हैं, जुल्म सख्ती गम बेकार बेफैज, कुंद जबान कुंद जहन, कलाला भी इसी से है। अब ये जो दो मिसालें हैं दो लोगों की, दो किरदार हैं फिर आपके सामने, एक क्या है, बहरा गुंगा, कुछ ना करने के काबिल, ना कुछ कहने के काबिल, कोई काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकता, और दूसरा जो अदल का हुक्म देता है। अब आप देखिए कुरान का तरीका, एक किरदार को इन डिटेल डिस्कस किया गया जबकि दूसरे किरदार की सिर्फ एक बात कर दी गई, उसी से उसकी पूरी शख्सियत का अंदाजा होता है। यानी ये लफ्ज है, वमन यअमुरु बिल अदल, वो इंसाफ का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है, ये कौन दे सकता है, जिसके अपने अंदर अदल हो, जो अपने लिए चाहता वही दूसरों के लिए चाहे, जो एक मोतदिल पर्सनैलिटी है, जो दूसरों का भला चाहता है। अब ये जो दो किरदार हैं, ये क्या है, ये लगता है कि जैसे एक तो बिल्कुल जानवर की सतह पर है, शायद जानवर भी कुछ काम कर लेते हैं लेकिन ये तो कुछ भी करने के लायक नहीं, और दूसरा इंसान, एक बेहिस है, एक हसास है। और फिर ये भी कि वहु आला सिरात मुस्तकीम, सिर्फ अदल का हुक्म नहीं देता बल्कि खुद भी सीधे रास्ते पर है। इस मिसाल से भी क्या समझाना मतलूब है, कि माबूद हकीकी और गैर हकीकी में बाहम क्या फर्क है। माबूद हकीकी जो कुछ आपको बताता है वो अदल व इंसाफ पर कायम है, वो सीधा रास्ता है। इसके बरक्स जिसे खुद भी कुछ इल्म नहीं, खुद कुछ पता नहीं, ना वो सही तौर पे बता सकता है, अगर कोई शख्स उसको फॉलो करेगा तो कहाँ पहुंचेगा। وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, अल्लाह दो लोगों की मिसाल देता है, अहदहुमा अबकम, अब लकीर खींच लीजिए ना, अहदहुमा को लिख लीजिए, अबकम, इसकी सिफत के ला यक़दिरु अला शय, किसी चीज से कादिर नहीं, दूसरा इसका काम क्या, वह कल्लुन अला मौला, जो समझता ही नहीं तो एक बोझ है ना अपने आका पे, नंबर दो हो गया। तीसरी इसकी सिफत क्या, अइनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, जहां भेजो कोई भला काम ना करके आए, उसके मुकाबले में दूसरा, आखरुहुमा अब कम नहीं है, बोलता है सुनता है, पहले की सिफत ही ला यक़दिरु अला शय, لیکن یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب آپ بول پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ماں سے ضمیر اظہار کر دیا اور ہو گیا کام. تیسرا کیا ہے؟ کہ وہ بوجھ نہیں ہے. اچھا پھر فرمایا حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل. دوسرے کی صفت کیا ہے جو ابکم نہیں ہے؟ یہ بولتا ہے اور بول کر کیا کرتا ہے؟ یا امر بالعدل، عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور اس کی صفت کیا؟ وہو علی صراط مستقیم، وہ سیدھے رستے پر ہے. یعنی صرف سمجھتا ہی نہیں سمجھاتا بھی ہے. یہ دوسرے کی صفات میں لکھ لیجئے. یعنی اہل قبر جو ہوتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. کتنا بھی کوئی نیک انسان فوت ہو جائے، میں نے نہیں دیکھا یا سنا کہ وہ لوگوں کی باتوں کا ساتھ ساتھ جواب دے رہا تھا آنکھیں بند کر کے سو کے. زندگی میں تو آپ کو نیند آتی ہے تو آدھی بات منہ میں رہ جاتی ہے اور قلم گر جاتے ہیں اور کانوں پہ پردے آ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد کس کو ہوش ہوگا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے نا. اور پھر اگر ہم دوسری بات یہ کہیں کہ نہیں وہ مرے ہی نہیں ہے، تو بات یہ کہ وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو نہیں مرے گی، حی اللہ یموت، اور وہ اللہ کی. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ شہید بھی تو نہیں مرتے، لیکن ان کے بارے میں کہا کہ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں وہ زندگی کیسی. تو وہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے تمہاری زبان میں بات کی گئی، ورنہ کل من علیہا فان، ہر زی روح کے اوپر فنا ہے. پھر تو یہ بات کیسے سچی ہوگی کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو شہادت کی موت بھی موت تو ہے، لیکن وہ شہادت ہے مختلف ہے. اس میں مرنے والے کے ساتھ جو طریقہ کار یا اس کو جس طرح ویلکم کیا جاتا ہے وہ مختلف ہے، وہ اعلیٰ درجے کی موت ہے، جس کو تسلی کے لیے کیا کہا گیا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو یا نہ سمجھو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موت کے مرحلے سے گزرتے نہیں. کیوں کہتا ہے شہید جب اس سے پوچھا جاتا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا کہتا ہے؟ پھر زندہ کیا جاؤں. تو وہ تو پہلے ہی زندہ، وہ کیوں کہہ رہا میں زندہ کیا جاؤں؟ یعنی دنیا کی زندگی مجھ کو ملے، اس کا مطلب ہے شہید سے بھی دنیا کی زندگی چھن جاتی، اس کا تعلق دنیا سے نہیں رہتا، وہ پھر ایک اور ہی زندگی شروع ہو جاتی جو عام لوگوں سے مختلف ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح زندہ ہے، یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں یا جواب دیتے ہیں اور ہماری مدد پہ قادر ہے، تو یہ بات درست نہیں. اس مثال میں دراصل کیا سمجھایا گیا ہے؟ اس مثال سے دراصل توحید کے علاوہ رسالت بھی سمجھائی گئی. کس کو فالو کر رہے ہو، کس کو لیڈر مانا ہوا ہے، یعنی اس سے رسالت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. رجلین ہے نا اصل میں، ٹھیک ہے، ایک سن من بک من ہے، ٹھیک، دوسرا سب سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، ایک دوسروں پہ بوجھ ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یوں کہہ لیں کلنا لا مولا. اور یہ کیا ہے؟ یا امر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، واضح شاہراہ پہ چلا جا رہا ہے. بتاؤ کس کو فالو کرو گے؟ اس کو جو لا یقدر والا شہین ہے، یا اس کو جو میں امر بالعدل ہے؟ یا امر بالعدل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو صرف دنیا کے لیڈر ہیں، دنیا کے فائدے جانتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اندھے بہرے ہیں، اور وہ صرف دنیا کے ریسورسز پر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا پھر اس کو آپ پچھلی مثال سے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، کہ ایک کیا ہے؟ لا یقدر علی شیء، بے اختیار، ٹھیک ہے نا، اور دوسری طرف با اختیار، کہ یا امر بالعدل، حکم وہی دے سکتا نا جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلی چیز مخلوق ہے یہاں ابکم، اور دوسری طرف یا امر بالعدل خالق ہے. یعنی توحید کے لیے اگر اس مثال کو استعمال کریں تو یہ معنی بنتا ہے جو پچھلی ہی مثال کی مزید وضاحت ہے. اور اگر رسالت کے لیے استعمال کریں تو یہ معنی بنتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ہمارے آئیڈیلز کون ہیں, کس کی پسند کا لباس پہنتے ہیں, کس کی پسند سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپنی زندگی کی پرائیورٹیز سیٹ کرنے کے لیے کس کو فالو کرتے ہیں, جو صرف اس دنیا کے اطار میں سب کچھ دیکھ رہے, اس کے پیچھے ان کی نظر ہی نہیں جاتی اور نہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. اور دوسری طرف جو عدل کا حکم دے رہا ہے, عدل دراصل حقوق کی ادائیگی کا نام ہے نا, عدل اسی سے آتا ہے نا, انصاف. انصاف کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ملے. تو جو سب کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے, میاں امر بالعدل, تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ سورت نحل کے اندر جو سب سے اہم خصوصیت ہے نا, وہ کائنات پہ غور و فکر ہے اور اس کی نشانیاں ہیں. تو جو شخص اب کم ہے, گنگا بہرا ہے, وہ ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتا, یا کچھ کرتا بھی ہے تو حق نہیں بولتا, اس کے منہ سے حق نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے برعکس جو یا امر بالعدل ہے, وہ کائنات پہ غور و فکر کر کے ان ساری چیزوں سے جو کنکلوڈ کرتا ہے, پھر اس راستے پر دوسروں کو بھی چلنے کے لیے کہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ واضح فرق ہے نا سائنس اور دین میں, ریلیجن اور سائنس میں. ریلیجن سے بڑا دین اسلام لے لیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے. ریلیجن اور سائنس میں کیا فرق ہے؟ ریلیجن کیا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے, اور سائنس کیا کر رہی ہے؟ سائنس صرف یہ کر رہی ہے, ڈسکور کر رہی ہے چیزوں کو, پردے ہٹا رہی ہے, یہ نہیں بتا رہی کہ یہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا. جبکہ ریلیجن کیا کہتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کس نے بنایا اور کیوں بنایا. بالحق, دنیاوی جتنی آپ کی تعلیم ہے وہ آپ کو صرف دنیا کے اندر ہی گھما رہی ہے, اس سے باہر سوچنے کی طرف نہیں توجہ دلاتی. جبکہ دین انسان کو دنیا میں رہنے کا ایسا طریقہ سکھاتا ہے جس کا تعلق آخرت سے جوڑتا ہے, ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہو جاتا ہے. لیکن ہر چیز جوڑے میں ہے, دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اگر آپ آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا میں رہیں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا. لکھ لیجیے بات اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد رہے, دنیا کا جوڑ آخرت ہے. آخرت کو چھوڑ کر اگر صرف دنیا میں گم ہو گئے, دیکھیں نا وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا, کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اب یہ پہچان کی بات ہے نا, مومن جو ہے وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھتا, اور کافر جو ہے وہ دنیا سے اٹھتا ہے اور دنیا میں ہی گم ہو جاتا ہے. سائنٹسٹ یہ تو کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں, لیکن لا یقدر علی شیئن, ان کی اصلیت کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے. وہ آگ کو پانی نہیں کر رہے, آگ آگ ہے, اس کی ماہیت کو نہیں بدل سکتے. ابھی پھر پڑھیے اس آیت کو, ذرا سا غور سے خاموشی سے سب پڑھیں, ترجمہ تو اب آ ہی گیا ہوگا, خاموشی سے ذرا اس کو پڑھیں, دیکھیں دل پہ کیا خیال آتا ہے. مجھے جو خیال آیا وہ یہ ہے کہ ہمیں بہرے گنگے بن کے زندگی نہیں بسر کرنی, عدل کا حکم دینا ہے. یعنی جو مین تھیم ہے نا اس میں, اب کم اور یہ امر بالعدل ہے, یہ کمپیریزن ہے اصل میں. باقی تو سب سائڈ کوالٹیز ہیں. کس طرح؟ ایک اب کم ہے اور ایک یہ امر بالعدل ہے, یہ دو مین کیریکٹرز ہیں. یا امر بالعدل علی صراط مستقیم ہے, لیکن جو اب کم ہے, لا یقدر علی شیء ہے, کل علی مولا ہے, لا یأتی بخیر ہے. ٹھیک, تو مجھے ان دونوں میں سے کون سا کیریکٹر اپنانا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ میں یا امر بالعدل, اور یا امر بالعدل وہی کر سکتا ہے جو علی صراط مستقیم ہو. جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ کسی کو کیا عدل کا کہے گا؟ جو خود کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہو وہ کسی کو کہے گا دوسرے کا حق دو؟ ہمیں مفید بن کے زندگی بسر کرنی ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا، کیونکہ اب کم دوسروں پہ بوجھ ہے، زمین کا بھی بوجھ ہے اور انسانوں پہ بھی بوجھ ہے. اسے کیا تکلیف ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا، کس نے کھایا اور کون سویا، اور کس کو کیا ملا اور کس کو نہیں ملا، کس کو حق ملا کس کو نہیں ملا، اس کی بلا سے اس کو صرف اپنی ذات کا پتا ہے. یأمر بالعدل کا حکم وہی دے سکتا ہے جس کے اندر شدید احساس ہو، جو ظلم برداشت نہ کر سکے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. نو، اب کم ہونا تو جانوروں کی علامت ہے. انسان کو تو اللہ نے جذبات کے اظہار کا طریقہ سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی سب سے ممتاز خوبی جو اسے سارے جانوروں سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے، کون سی قوت؟ بولنے کی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اقرا. اگر قرآن پڑھ کر بھی ہمارے عمل نہ بدلے اور ہم ویسے کے تیسے رہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اصل میں سنا ہی نہیں. اب کم رہے اسی لیے لایا تھے بخیر، کوئی بھلائی لایا ہی نہیں، وہ کہیں بھی چلا جائے. اب کم قرآن کی مجلس میں بھی چلا جائے، لائے اتب خیر، کوئی بھلائی لے کے نہیں لوٹے گا. اینما یوجہ، جہاں مرضی بھیج دو. کہ اگر اس کو توحید کے مسئلے میں سمجھیں تو اب کم کون ہے؟ بت، بہرے گنگے، نہ کسی کی پکار سنیں نہ بولیں. اس کے برعکس میاں امر بالعدل کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات، جو اتھارٹی رکھتا ہے، حکم دیتا ہے، دے سکتا ہے. تو ہم اس کے پاس جانے کی بجائے جو دیتا ہے دے سکتا ہے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بہروں کے پاس جا رہے ہیں. کیا دیں گے وہ آپ کو؟ ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور نہیں، اس لیے وہ مسلمان بھی سائنس پڑھتے ہیں تو اسی انداز سے پڑھتے ہیں جیسے ایک کافر پڑھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا عموماً. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. اب یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جس کو غیب کا علم نہیں وہ کسی کے نفع نقصان پہ قادر نہیں. نفع نقصان کا تعلق علم غیب سے کیوں ہے؟ مثلا آپ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ نہیں پتا نا، کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو پلاننگ کی ہوئی اپنی بہت ساری کہ میں نے کیا کرنا ہے. کسی سے بھی پوچھ کر آئیں وہ کل کیا کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین پہ مرے گا. کتنی حیرت ہوتی ہے نا، کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، کہ ایک شخص اپنے گھر نہیں کہیں اور جا کے فوت ہو، پھر وہاں باقی بھی جا پہنچے. جتنی بھی کوشش کر لے ایک سرٹن لمٹ سے آگے انسان بڑھ بھی نہیں سکتا کہ وہ جان لے ان ساری چیزوں کو. تو بہرحال علم غیب کا براہ راست تعلق نفع نقصان سے ہے. کس طرح؟ کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کل کو آنے ہی نہ دے. اگر کسی ماں کو پتا ہو کہ وہ کس بچے کی پیدائش پہ فوت ہو جائے گی تو اس بچے کو وہ جنم ہی نہ دینے دے. اگر پتا ہو کہ کس گھر میں ہم نے مرنا ہے اس گھر میں رہنا ہی نہ ہم، کس بستر میں مرنا اس بستر کے قریب نہ جائیں. تو چونکہ اللہ کے سوا علم غیب کسی اور کو نہیں، اس لیے کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. مقصود یہ ہے بتانا. وما امر الساعت، اور نہیں قیامت کا حکم یا قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر او هو اقرب، مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی کم تر وقت، اس سے بھی قریب تر. یعنی غیب کی چیزیں بہت سی ہیں اور اس میں خاص طور پر قیامت کا علم، اور اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور قیامت کا آنا کس طرح ہوگا؟ لمح البصر. لمح کس کو کہتے ہیں؟ لمحہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لمحہ، لمحات، یہ اسی سے. لمح کہتے ہیں نظر کی چوری، نظر کی چوری کہتے ایک دم آپ کسی پہ نظر ڈالتے ہی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں ہلکا سا, تو وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے آپ. اگر زیادہ دیر دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی آنکھیں گھوم جائیں گی. ذرا کر کے دیکھیں نا تھوڑی دیر, ادھر ادھر دیکھنے کو ادھر ہی روکے رکھیں ذرا 5 منٹ, نہیں روک سکتے ہیں. تو لمحہ کہتے ہیں نظر کی چوری کو, پلک جھپکنے کو. یا بجلی کی کون کے لیے بتا تھا لمح البرق, تو بجلی کی کون جو پڑتی وہ جو ایک ہلکی سی ایک چھوٹی سی چمک کی لہر آتی ہے اور ختم. فرمایا کہ قیامت کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مستری مزدوروں کی فوج لگانے کی ضرورت نہیں ہر چیز تو توڑنے پھوڑنے کے لیے, بلکہ صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ کن, بلکہ کن بھی لمبا لفظ ہے, اس سے بھی کم تر وقت میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بتانا دراصل کس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی دراصل ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور حقیقی معبود ہے.